สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระเยซูตอนที่344ได้พูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูได้ถูกใช้จากพระบิดาและพระเยซูทรงเป็นพยานว่าพระเจ้าพระบิดานั้นทรงเป็นสัจจริงเพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือพระเจ้าผู้ทรงสัจจริงพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่21จนถึงข้อที่30ครับยอห์นบทที่8ข้อที่21จนถึงข้อที่30โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าเราจะจากไปและท่านหลายจะแสวงหาเราและจะตายเพราะบาปของท่านที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่าเขาจะฆ่าตัวตายหรือเพราะเขาพูดว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายจะไปไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายเป็นของเบื้องล่างเราเป็นของเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้เราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะตายเพราะบาปของท่านเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านจะต้องตายในการบาปของตัวเขาถามพระองค์ว่าท่านคือใครเล่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแต่แรกนั้นเราก็ยังมีเรื่องอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่านแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงเป็นสัตย์จริงและสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์เรากล่าวแก่โลกเขาทั้งหลายไม่ทราบว่าพระองค์ตรัสกับเขาถึงเรื่องพระบิดาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเมื่อทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นไว้แล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาทรงสอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้ก็มีคนเป็นอันมากวางใจในพระองค์พี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นพยานว่าพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มานั้นทรงเป็นสัตย์จริงพระองค์ทรงเป็นสัตย์จริงอย่างไรครับก็คือว่าคำสอนคำพูดลักษณะของพระองค์นั้นก็ซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นความจริงพี่น้องครับในบริบทนี้ก็คือการถามตอบระหว่างพวกฟาริสีซึ่งต้องการจับผิดพระเยซูกับพระเยซูที่กำลังโต้แย้งและพยายามอธิบายว่าพระองค์เป็นใครและคำสอนของพระองค์นั้นพวกเขาจะต้องตอบสนองอย่างไรพี่น้องครับความจริงประการแรกที่พระเยซูตรัสในพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูจะจากไปพระเยซูจากไปตอนไหนครับมีความหมายเล็งถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์นะครับพระองค์จากโลกนี้ไปหลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตายและเขาจะหาพระองค์ไม่เจอครับและในที่สุดพวกเขาจะตายเพราะอะไรครับเพราะว่าบาปของตัวเขาเองพี่น้องครับการที่พวกเขาจะต้องตายเพราะการบาปของตัวเขาเองนั้นเป็นการที่เขาจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของพระเยซูเพราะพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายแทนความบาปของเขาเพื่อเขาจะไม่ต้องตายแต่ในขณะที่เขาไม่ยอมวางใจในพระเยซูเขาไม่เชื่อศรัทธาในพระเยซูนี่คือประการแรกก็คือพระเยซูจะจากไปและพวกเขาต้องตายประการที่สองครับพระเยซูกำลังบอกความจริงว่า พระองค์นั้น มาจากเบื้องบนและพระองค์เป็นของเบื้องบนในขณะที่พวกเขานั้นเป็นของเบื้องล่างพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราได้บทเรียนก็คือว่าพวกเราเองนั้นเป็นสาวกของพระเยซูเราติดตามพระเยซูเราจึงเป็นของเบื้องบนเช่นเดียวกันครับคนที่อยู่ในโลกและโลกนั้นเป็นของโลกนี้ซึ่งมีพ่อของมันคือมารครับซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลและการชักจูงล่อลวงอยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของมารซาตานแต่เราเป็นของเบื้องบนครับเราไม่ได้เป็นของโลกนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็จะไม่ตายเพราะการบาปของเราแต่กลับกันครับชีวิตของเราจะเดิมเนินอยู่ในความสว่างและมีเป้าหมายคือชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์นี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามครับก็คือในข้อที่26ที่พูดถึงเรื่องของความสัตย์จริงของพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูตรัสตอบไปนะครับว่าและสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์เรากล่าวแก่โลกนี่คือบทเรียนที่สามในเช้าวันนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันที่เราได้อ่านเราประกาศหรือเรากล่าวแก่โลกหรือยังครับเพียงครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องติดตามพระอาจารย์ของเราก็คือพระเยซูพระเยซูได้สอนความจริงกับโลกอย่างไรเราก็จะต้องสอนความจริงกล่าวแก่โลกอย่างนั้นและคำกล่าวของเรานั้นจะต้องเรียนแบบพระเยซูก็คือพระองค์ไม่ได้กล่าวเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สอนเท่านั้นแต่พระองค์กล่าวเพราะว่าชีวิตของพระองค์ก็สอดคล้องกับคำสอนคำกล่าวของพระองค์เองฉะนั้นชีวิตของเราก็จะต้องสอดคล้องนะครับชีวิตของเราจะต้องเป็นและทำเหมือนกับคำสอนของเรานี่คือประเด็นที่สำคัญครับประเด็นต่อไปครับในข้อที่28พระเยซูตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายจะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นแล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นพี่น้องครับในข้อ28นี้มี2ประเด็นที่สำคัญมี2คำที่สำคัญก็คือคำว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นมีความหมายว่าการที่พระเยซูจะต้องถูกจับและถูกตรึงบนไม้กางเขนนั่นเองจากตรงนี้เราจะพบว่าเมื่อพระเยซูถูกยกขึ้นไปแล้วพวกเขาก็จะเริ่มรู้แล้วครับว่าพระเยซูเป็นใครและยิ่งพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับพวกฟาริสีหลายคนกลับใจใหม่ครับและก็พรรคพวกของเขาก็เริ่มรู้จักพระเยซูเริ่มวางใจในพระเยซูในข้อที่30นะครับพระเยซูตรัสดังนี้ก็มีคนเป็นอันมากวางใจในพระองค์พี่น้องครับเห็นไหมครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังเกิดจากการประกาศพระคริสต์เพราะฉะนั้นพระเยซูก็ใช้การประกาศนะครับการประชาสัมพันธ์การบอกครับให้ข้อมูลและคนของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้และเชื่อข้อมูลเหล่านี้และในที่สุดเขาก็จะยอมรับข้อมูลเหล่านี้คือยอมรับพระเยซูยอมรับพระกิตติคุณของพระเจ้ายอมรับข่าวประเสริฐของพระองค์พี่น้องครับประเด็นอีกประเด็นที่สำคัญก็คือเมื่อพระเยซูบอกว่าเราคือผู้นั้นและท่านก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้สอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นนะครับประเด็นตรงนี้ครับก็คือพระเยซูทำตามที่พระบิดาสั่งพระบิดาสอนพระเยซูอย่างไรพระองค์ก็กล่าวอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับพระเยซูสอนเราอย่างไรเราจะต้องกล่าวอย่างนั้นและต้องทำอย่างนั้นแต่เมื่อเราทำเช่นนี้นะครับในข้อที่29 30ชัดเจนครับพระองค์บอกว่าพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับอาเมนไหมครับพี่น้องเมื่อเราทำตามเมื่อเรากล่าวเมื่อเราพูดเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่าง เมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับเราครับเราก็จะประจักษ์แจ้งถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะประจักษ์แจ้งถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไว้ตามลำพังเช่นเดียวกันกับที่พระบิดามิได้ทรงทิ้งพระเยซูไว้ตามลำพังเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูทำตามชอบพระทัยของพระองค์เสมออาเมนเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในมรรคาของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทอดทิ้งเราเลยและพระองค์ก็จะดำเนินตามน้ำพระทัยของพระองค์และให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราเพราะอะไรครับเพราะเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมออาเมน